ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज श्रील भक्तिनाथ ठाकुर का थिरुभाव महोत्सव। थिरुभाव का मतलब जिस स्थिति में इन्होंने महाप्रस्थान किया है। हम नहीं बोलते कि आचार्यों भक्तिनाथ ठाकुर जैसे गुर्जर होते हैं, हम ऐसे ही नहीं बोलते, क्योंकि उनका चरित्र अति मर्त्य है। वे हम जैसे पूर्वकृत काम फल के अनुसार जन्म नहीं लेते। हम पुनरापि जननम, पुनरापि मरणम, पुनरापि जननी जठरे शयनम, हम इसी अवस्था में है। हम बार बार जन्म लेते, बार बार मृत्यु प्राप्त होते। इस प्रकार हम 84 लाख जीव जाति में इस भौतिक संसार में दुख मिलते। भगवान कृष्ण इस भौतिक जगत में आते हैं इनकी दया से। अजोपि सन व्यय आत्मा भूतानम ईश्वरोपि सन प्रकृतं स्वाम अधिष्ठाया संभवामि आत्मा मायाया। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं अज, अज का मतलब अजन्म। भगवान कृष्ण का जन्म नहीं होते, फिर भी हम जन्माष्टमी महोत्सव पालन करते। इसका मतलब क्या है? मतलब है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म हमारा जन्म जैसे नहीं। वे अव्यय आत्मा है। इसका मतलब भगवान कृष्ण का वृद्धावस्था नहीं होते, मृत्यु नहीं होते, वे नव यौवन है। आप नहीं देखते भगवान कृष्ण का चित्र जिसमें भगवान कृष्ण वृद्ध है। कुरुक्षेत्र युद्ध का समय इस दुनिया का विचार से भगवान कृष्ण का उम्र 125 वर्ष था, लेकिन उस समय भी वे युवक जैसे दिखते। और किस प्रकार युवक, उनका शरीर सच्चित आनंदमय है, पूरा आध्यात्मिक शरीर है। तो भगवान कृष्ण इस भौतिक प्रकृति के बीच में आते आत्मा माया। माया शब्द आप सब जानते हैं, तो इनकी अपनी माया से आते। इसका मतलब सामान्य लोग मोहित होते, पहचान नहीं करते कि कृष्ण भगवान भगवान है। हमारे बीच में आते हैं और मूर्ख लोग दुर्योधन जैसे भगवान कृष्ण को सामान्य व्यक्ति जैसे मानते, और व्यासदेव और सब बड़े बड़े ऋषि स्वीकार किए कि इस कृष्ण जो देवकी पुत्र है, वासुदेव की पुत्र है, जो यादुवंशी सोमवंशी है, वे साधारण व्यक्ति नहीं है, वे भगवान है। Atma Maya, Maya Shabd, इस श्लोक में माया शब्द का एक और अर्थ है कि भगवान कृष्णा अपनी शक्ति से ही प्रकट होते हैं, योग माया शक्ति। और माया शब्द का एक और अर्थ है दया। तो भगवान श्री कृष्णा अपनी दया से हमारे बीच में आते हैं, किस लिए? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लाने भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधुनां विनाशाय तदुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब मानव समाज में धर्म ग्लानी होती है, अर्थात अधर्म बहुत ज्यादा होते हैं, भगवान कृष्णा आते हैं और साधु जन की रक्षा करते हैं, परित्राण करते हैं और दुष्ट जनों का संहार करते हैं, और इस प्रकार वे धर्म का पुनर्स्थापन करते हैं हर एक युग में। तो इस उद्देश्य के अनुसार भी भगवान के शुद्ध भक्तों इस भौतिक संसार में आते हैं। भगवान कभी कभी स्वयं आते हैं धर्म की रक्षा करने के लिए, धर्म का पुनर्स्थापन करने के लिए, और कभी कभी वे इनके शुद्ध भक्तों वैकुंठ से भेजते हैं हमको उद्धार करने के लिए। तो भक्तिविनोद ठाकुर उस प्रकार शुद्ध भक्त है। तो वृंदावन चंद्र प्रभु इस प्रवचन के पहले मेरे बारे में बोले वो तुलयामल वैनापी श्लोक कि भगवत संगीत का संग करना बहुत दुर्लभ है इस भौतिक संसार में। तो भक्तिविनोद ठाकुर वास्तव में भगवत संगी है। हम सब यहां उपस्थित है श्रील प्रभुपाद की कृपा से, क्योंकि उन्होंने अकेले अमेरिका चले गए कृष्ण भक्ति प्रचार किए, चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी पृथ्वी से आत्य चौथो नागराधिग्रम सर्वत्र प्रचार हो बे मौना, चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी की पृथ्वी पर सब शहर सब गांव सब जगह में चैतन्य महाप्रभु का नाम प्रचारित होगा, वो भविष्यवाणी पूर्ण करने के लिए श्रील प्रभुपाद अमेरिका चले गए। और जाने के पहले भी श्रील प्रभुपाद की युक्ति थी कि भारतीय लोग जो पूरा पागल हो गए पश्चिमी संस्कृति के पीछे, तो श्रील प्रभुपाद की युक्ति थी कि मैं पाश्चात्य देश में प्रचार करूंगा और यदि पाश्चात्य के लोग कृष्ण भक्ति ग्रहण करेंगे तो भारतीय लोग तो पूरी श्रद्धा से ग्रहण करेंगे, क्योंकि उस समय आज भी भारतीय लोग तो मोहित है पश्चिमी संस्कृति से। श्रद्धा है भगवान में, लेकिन ज्यादा श्रद्धा है पश्चिमी संस्कृति में। तो श्रील प्रभुपाद की ऐसा योजना है कि पाश्चात्य देश के लोग यदि कृष्ण भक्ति ग्रहण करेंगे फिर भारतीय लोग की श्रद्धा बढ़ेगी, जो अभी कमजोर है उस समय कमजोर भारतीय लोग की श्रद्धा अपनी संस्कृति में, वो बहुत लंबी बात है। तो कैसे पंडित नेहरू इत्यादि भारतीय संस्कृति में विश्वास नहीं करके बताया कि भारत के मंदिर भावी मंदिर होगा फैक्ट्री, जिसका आशा अंकलेश्वर में हम देखते हैं। सरकार से मंदिर नहीं बनाया, मंदिर बनाया, श्रम मंदिर, वो फैक्ट्री को श्रम मंदिर बोलते, लेकिन मंदिर तो श्रम के लिए नहीं है, मंदिर तो पूजा के लिए। और क्या बोलते कि मानव सेवा, माधव सेवा, और इस प्रकार लोग का मन एकदम बदल करके भक्ति से दूर लाया, तो वो प्रभाव बहुत था, अभी तक है। और श्रील प्रभुपाद ये नास्तिक का प्रचार, जो भक्ति बोलते धर्म बोलते लेकिन दूसरी बात से अधर्म बरतते। महात्मा गांधी भी, महात्मा गांधी बहुत मान्य है, तो महात्मा गांधी भी बोले कि धर्म है स्वराज, स्वराज के लिए संघर्ष करना, लेकिन ये सब देहात्म बुद्धि है, मैं भारतीय हूं तुम अंग्रेज हो, ये सब देहात्म बुद्धि है, अर्थात कि इस शरीर में हूं, मैं भारतीय हूं। तो ऐसे ही हम बोलते भारतीय संस्कृति, लेकिन भारतीय संस्कृति में है कि हम भारतीय है, तुम पाकिस्तानी हो, वो बात तो नहीं है। बात है वसुंधैव कुटुंबकम, और वसुंधैव कुटुंबकम संभव है कृष्ण भक्ति से। कैसे? क्योंकि स्वीकार करना चाहिए कि श्री कृष्ण सबकी पिता है, पिता हम अस्य जगत माता धात पितामह, गीता में कही बा भगवान कृष्ण कहते सबके परम पिता है कृष्ण, हम भी जा प्रदा पिता। तो इस प्रकार हम सब कृष्ण के ही संतान है, और परम पिता को संतुष्ट करने के लिए तो सब संतानों में सहयोगिता होनी चाहिए इनकी सेवा में। तो ये सब भक्ति सिद्धांत स्थापन करने के लिए भगवान कृष्ण कभी कभी स्वयं आते हैं। जब स्वयं आते हैं तब भगवद गीता हमको प्रदान करते हैं, और लीला भी करते हैं, जिससे हम समझ सकते हैं तो कृष्ण लीला कितना मधुर है। इस भौतिक संसार में हम प्रयास करते हैं सुखी होना, लेकिन वो प्रयास तो कभी भी 84 लाख प्रकार की जीव जाति में हम प्रयास करते हैं सुखी होने, लेकिन हम कभी भी सुखी नहीं होते। और सुख जो है बहुत बहुत थोड़ा सुख होता भौतिक संसार में, और साथ साथ बहुत दुख भी होते। तो कृष्ण लीला बहुत मधुर है, वो दिव्य माधुरी इनकी लीला में है, और इसलिए भगवान कृष्ण आते हैं भगवद गीता कहने के लिए और इनकी माधुर लीला प्रदर्शन करने के लिए, जिससे हम आकृष्ट होंगे उस लीला में, लीला राज श्री कृष्ण की सेवा करना। और इनके भक्तों भी आते हैं, भक्तिविनोद ठाकुर का नाम इतना प्रसिद्ध नहीं है, प्रसिद्ध होने चाहिए। ऐसे महान आचार्य बहुत दुर्लभ है जगत में। ना एक विशेष विचार है कि भक्तिविनोद ठाकुर बड़े आचार्य थे भक्ति सिद्धांत के अनुसार। उनका साहित्यिक प्रदान अनमोल है, उन्होंने सिद्धांत के बारे में बहुत नया प्रदान भी दिए थे और इनके द्वारा चैतन्य महाप्रभु का वास्तविक जन्मस्थान आविष्कृत हुए और विशेषकर भक्तिनोद ठाकुर भक्तों के बीच उनका सबसे प्रसिद्ध और प्रिय प्रदान है इनकी गीतावली। बहुत बहुत कीर्तन सरल भाषा में उन्होंने लिखी, जैसे जय राधा माधव जो हम प्रतिदिन गाते हैं, शिल प्रभुपाद का प्रिय कीर्तन, वो भक्तिनोद ठाकुर का रचना है। और शाम को गौर आरती, वो कीर्तन भी भक्तिनोद ठाकुर का। बहुत बहुत कीर्तन भक्तिनोद ठाकुर ने लिखे। ना एक विशेष विषय है भक्तिनोद ठाकुर के बारे में कि वे महान आचार्य थे गृहस्थ आश्रम। तो सामान्यतः हम सोचते कि तो आचार्य तो सन्यासी होने चाहिए, भक्तिनोद ठाकुर गृहस्थ थे। तो पुराण शास्त्र में, पुराण इतिहास में बहुत ऋषि, सब नहीं, बहुत ऋषि तो गृहस्थ भी थे। श्रीमद् भागवत में द्वादश महाजन है, स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलाद जनको भीष्म दलियर व्यास किए वायम, द्वादश महाजन का नाम है, जिनमें स्वयंभू अर्थात ब्रह्मा जी, गृहस्थ या सन्यासी, ब्रह्मा जी गृहस्थ, गृहस्थ गायत्री इनकी एक पत्नी और सरस्वती और सावित्री तीन वधु है। तो स्वयंभू गृहस्थ, नारद ब्रह्मचारी, एक गृहस्थ एक शंभु, शंभु गृहस्थ, गृहस्थ वैरागी है तपस्वी लेकिन गृहस्थ, इतना बड़ा तपस्वी है कि इनकी पत्नी पूरा मायक संसार के अधिष्ठात्री है, इन वे ही शक्ति है माया शक्ति, और देवी से माता जी से सब लोग प्रार्थना करते, धनम देही यशम देही रूपवती भार्या देही, लेकिन शिव इतने भी रखते कि खुद के लिए एक छोटा सा मकान भी नहीं बनाते। तो सब ऐश्वर्य जो है संसार में, लेकिन वो इनके कंट्रोल में है। पतिव्रत पत्नी है माया देवी, लेकिन शिव जी की इच्छा के अनुसार वे भी विरक्त रहते हैं। तो गृहस्थ दो है, एक ब्रह्मचारी, स्वयंभू नारद शंभु कुमार, कुमार मतलब सनत कुमार, सनक सनंदन सनातन सनत, चार है क्या, गृहस्थ या ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी टू टू ओके। कुमार कपिल, कपिल मुनि, तो कोई लग नहीं है कि विवाह किया, तो भगवान है तो ब्रह्मचारी, कपिल मनु गृहस्थ, गृहस्थ सो इट्स थ्री थ्री गृहस्थ। पत्नी का नाम शतरूप, Kumara Kapilo, Prahlada Grihastha, Prahlada Janak, Janaka matlab Pita, so Grihastha, Bhishma, Bali Grihastha, Vyasaki matlab Vyaski Putra. Artat Shukde Brahmachari. Vayam matlab me. Yamaraj Grihastha. So Dwadash Bhakti Mahajan me Sat Grihastha e or Panch Brahmachari. So Bhaktivinoda Thakur Grihastha te. Or British Sarkar me. Magistrate थे और उनका आदत था कि शाम को ऑफिस या अदालत से वापस आने के बाद तो भोजन प्रसाद लेते और 8 बजे सो जाते और 12 बजे उठ के पुस्तक लिखी और माला किया, एक लाख नाम जप किए थे गृहस्थ होते हुए थे, 1 लाख नाम मतलब 6-7 माला और 13 बच्चे उस समय वो नॉर्मल था। तो ऐसे ही और भक्ति प्रचार भी किए थे, जैसे चैतन्य महाप्रभु का मार्गदर्शन के अनुसार गृहस्थों के बीच गुजरात में शहर गांव में प्रचार चलते, तो उस प्रकार भक्तिनाथ ठाकुर नाम हठ प्रचार किए थे बंगाल में, पश्चिम बंगाल में ऐसी योजना किया नाम हठ, जिससे विशेषकर गृहस्थ भक्तों गृहस्थ होते हुए भी पूरी तरह भक्ति कर पाए। तो वो भी भक्तिनाथ ठाकुर का विशेष प्रदान है। भक्ति विनोद का मतलब भक्ति में आनंद, भक्ति में आनंद होने चाहिए। आप सब भक्ति में आते हैं क्यों? अलग अलग कारण है। मूल कारण है कि हम सब आत्मा है और आत्मा का स्वभाव है सच्चित आनंदमय है। हमारा मूल स्वभाव है आनंदमय और इसलिए हम सब आनंदित होने चाहते हैं। वो स्वाभाविक है क्योंकि भगवान कृष्ण पूर्ण सच्चित आनंदमय है, आनंद मूर्ति श्री कृष्ण, और हम सब कृष्ण के अंश है। ममाय वंशो जीवलोक जीव भूत सनातन मन षष्ठानींद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षत। हम सब कृष्ण के अंश है, लेकिन इस भौतिक जगत में हम मन और सभी इंद्रियों से संघर्ष करते, अर्थात हम प्रयास करते सुखी होना लेकिन सुख नहीं मिलते। तो हम सब आनंदित होने चाहते, वो वास्तविक आनंद कृष्ण भक्ति में, शुद्ध कृष्ण भक्ति में। तो कृष्ण भक्ति बहुत फैला है गुजरात में, वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव बहुत था गुजरात में, उससे विशेषकर उससे भक्ति गुजराती संस्कृति में कृष्ण भक्ति का विशेषता है। नरसिंह मेहता भी है, और व्रज, आजकल व्रज आना जाना बहुत सरल है ट्रेन से, तो व्रज धाम का प्रभाव भी है। भक्तिनाथ ठाकुर एक आचार्य है और आप सब और बहुत भक्त गुजरात और भारत में भक्ति करते हैं, तो उनकी भक्ति में और भक्ति जो लोग करते हैं सामान्य भक्ति में क्या अंतर है? वे शुद्ध भक्त है, वो शुद्ध भक्ति क्या है? क्यों हम भक्तिविनोद ठाकुर को आचार्य बोलते हैं? और दूसरे भक्त तो भक्त है क्योंकि वे शुद्ध भक्त है और शुद्ध भक्ति प्रचार किया है। शुद्ध भक्ति क्या है? चैतन्य महाप्रभु का विशेष प्रदान है, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम ने गौरत्व श्री नम। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है, इस रूप में वे प्रेम प्रदान करते हैं, कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं। वो प्रेम, कृष्ण प्रेम शब्द हम सुनते हैं, वास्तविक प्रेम क्या है? वो शुद्ध भक्ति से प्रेम मिलते हैं। शुद्ध भक्ति क्या है इसके बारे में, वो शुद्ध भक्ति क्या है उसका परिभाषा है भक्ति रसामृत सिंधु में। चैतन्य महाप्रभु का आदेश के अनुसार इनके मुख्य अनुचर रूप गोस्वामी, रूप गोस्वामी एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखी जिसका नाम है भक्ति रसामृत सिंधु। वो भक्ति रसामृत सिंधु चाबी है श्रीमद् भागवत के गुह्य अर्थों में प्रवेश करने के लिए। श्रीमद् भागवत में मुख्य है भक्ति रस। वो भक्ति रस क्या है और कैसे हम भक्ति रसामृत सिंधु में प्रवेश कर सकते हैं? वो भक्ति रसामृत सिंधु नामक ग्रंथ में वो सब रहस्य है। तो शुद्ध भक्ति क्या है? अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान काम आद्य अनावृतम अनुकूल कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। शुद्ध भक्ति है वो भक्ति जिसमें अपना स्वार्थ की कुछ भी इच्छा नहीं है और उससे क्लेशाग्नि शुभदा मोक्ष लघुत कृत सुदुर्लभ संद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्णाकर्षणी च सा। शुद्ध भक्ति से सब क्लेश जो है इस भौतिक संसार सब नष्ट होते शुद्ध भक्ति करने से, और वास्तविक शुभ प्रदान करते हैं शुद्ध भक्ति। कैशाग्नि शुभदा मोक्षालक और शुद्ध भक्ति इतना आनंदमय है कि मोक्ष जो बड़े बड़े मुनि वो मोक्ष जिसलिए वे कठोर तपस्या करते हैं जन्म जन्मांतर मोक्ष प्राप्त करने के लिए, वो मोक्ष जो वैदिक प्रणाली का सर्वोच्च लक्ष्य है धर्म अर्थ काम मोक्ष, वो शुद्ध भक्ति वो मोक्ष को तुच्छ को बनाते है। जो शुद्ध भक्ति से प्रभावित होते वे लोग तो मोक्ष को कुछ दाम नहीं देते, वो तुच्छ है, लघु है, मोक्ष लघु संद्रानंद है। शुद्ध भक्ति से विपुल आनंद होते हैं, संद्रानंद विशेष सुदुर्लभ। सामान्यतः शुद्ध भक्ति दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ। और एक और आश्चर्यमय लक्षण है शुद्ध भक्ति का कि श्री कृष्ण जिनका नाम से हम समझ सकते हैं कि श्री कृष्ण सबको आकर्षित करते हैं, वो शुद्ध भक्ति से ही श्री कृष्ण स्वयं आकर्षित होते हैं। इसलिए कृष्ण से ही शुद्ध भक्ति बड़ा है। तो ये सब सिद्धांत चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी के द्वारा सिखाए और आधुनिक युग में रूप गोस्वामी के श्रेष्ठ अनुयायी है श्री भक्ति विनोद ठाकुर, रूपानुगवर। इनका नाम है रूपानुगवर, अर्थात श्रेष्ठ रूपानुगवर। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय थे। रूपानुगवर श्रेष्ठ रूप गोस्वामी के अनुयायी है श्री भक्तिविनोद ठाकुर। गौर शक्ति चैतन्य महाप्रभु की शक्ति से संचारित है। तो वो भक्ति आनंद संभव है शुद्ध भक्ति प्रणाली पालन करने से। वो शुद्ध भक्ति प्रणाली करने से तो पहले पहले हमें समझना चाहिए कि शुद्ध भक्ति क्या वस्तु है। भक्ति शब्द बोलने से बहुत अधर्म प्रचलित है आज का। जैसे कृष्ण भक्ति इतने सी नहीं है साई भक्ति जैसे, लेकिन साई भक्ति तो कोई भक्ति नहीं है क्योंकि साई बाबा भगवान नहीं है। भक्ति का आस्पद भगवान है और भगवान कृष्ण है, साई बाबा नहीं है। लेकिन भक्ति शब्द लेकर लोग साई की पूजा करते हैं, जो पूरा धर्म का नाम है अधर्म है। तो इसलिए भक्ति विनोद का प्रदान जो शुद्ध भक्ति भक्ति आनंद जो रूप गोस्वामी का प्रदान है, जो चैतन्य महाप्रभु का प्रदान है, जो हम श्रील प्रभुपाद के द्वारा मिली वो शुद्ध भक्ति, वो प्राप्य है भक्ति सिद्धांत के द्वारा। सिद्धांत बोले अचित न खरह अलश यहाँ होते कृष्ण लागे सूर्य रामानस। चैतन्य चरित अमृत है, पूर्ण अमृत चैतन्य महाप्रभु का चरित्र का वर्णन तो पूर्ण अमृतमय है। तो वो अमृत आस्वादन करने के लिए हमें भक्ति सिद्धांत में स्थित होने चाहिए। यदि हम अभक्ति को भक्ति मानते हैं वो भक्ति रसामृत आस्वादन करना संभव नहीं हो। तो इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो चैतन्य चरितामृत के लेखक है हमको कहते हैं कि तो खाली अमृत आस्वादन के लिए तत्परमात्मा तो सिद्धांत भी समझना चाहिए, क्योंकि सिद्धांत समझने में मन दृढ़ता से कृष्ण भक्ति में स्थित होते, तो भक्ति सिद्धांत भी समझना चाहिए। पूरा भारत देश में और भारत के बाहर बहुत धार्मिक संस्थे सब जो हिंदू धर्म का नाम में चलते हैं, उसमें बहुत भक्ति संस्थान भी है। इस्कॉन का विशेष प्रदान है भक्ति सिद्धांत प्रदान करना। तो केवल भाव से वो भक्ति जो होती है वो तो ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि सामान्य भक्ति तो भाव है, लेकिन यदि हम नहीं समझते वो भाव, वो भक्ति भाव किस में रहे, तो शायद हम साई की भक्ति करेंगे या देश की भक्ति करेंगे, और इस प्रकार भक्ति का नाम में हम वास्तविक भक्ति नहीं करेंगे। तो सिद्धांत के अनुसार भक्ति, सिद्धांत के अनुसार भक्ति करने चाहिए। और भक्ति विनोद ठाकुर के एक पुत्र के रूप में आए थे श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वत ठाकुर, पुत्र के रूप में अर्थात। तो भक्ति विनोद ठाकुर मर्त्य पुरुष नहीं है, वे वैकुंठ पुरुष है, और इनके पुत्र भक्ति सिद्धांत वे भी वैकुंठ पुरुष है। तो एक आप सब गृहस्थ है और आपके एक दो शायद तीन पुत्र है जो स्वामी स्त्री का मिलन से पुत्र उत्पत्ति, संतान उत्पत्ति होती है। तो उस प्रकार भक्तिनाथ ठाकुर के 13 संतान थे, लेकिन महापुरुष वैष्णवाचार्य को सामान्य व्यक्ति को नहीं मानना चाहिए। तो भगवान कृष्ण जैसे देवकी नंदन है, वासुदेव नंदन है, तो फिर भी इनका जन्म दिव्य है, इनका जन्म पूर्व कृत कर्म फल के अनुसार नहीं। तो इस प्रकार भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, वे इस भौतिक जगत में आते हैं, लेकिन उनका आगमन स्त्री पुरुष का मिलन और शुक्र से नहीं होते, वो बाह्य दृष्टि से होते हैं, लेकिन वास्तव में वे आते हैं भगवान का आदेश के अनुसार, और वे भगवान जैसे इस भौतिक प्रकृति के बीच में प्रकट होते हुए भी वे सदैव प्रकृति के परे हैं। एतादीशन अमीशस्य प्रकृतिस्थो पृथग्गुणाय न युज्यते सदात्मस्थाय यथा बुद्धिस्तदाश्रयः। भगवान कृष्ण इस भौतिक प्रकृति के बीच में प्रकट हुए होते हुए भी चूंकि वे ईश्वर है, वे सदैव प्रकृति के परे रहते हैं, और इस प्रकार इनके शुद्ध भक्तों भी। तो ये सब भक्ति सिद्धांत हम भक्तिनाथ ठाकुर की कृपा से सीखी, और विशेषकर श्रील प्रभुपाद की ग्रंथों से ये सब भक्ति सिद्धांत की शिक्षा मिली। और आज भक्तिनाथ ठाकुर का थिरुभाव दिवस पर मैं भक्तिनाथ ठाकुर, भक्ति सरस्वती ठाकुर, श्रील प्रभुपाद और सभी वैष्णव आचार्यों की तरफ से आप सबों जो गृहस्थ भक्त हैं, आप सबों को यही उपदेश देता हूं। तो आप सब भक्तिनाथ ठाकुर का आदर्श के अनुसार आप सब भी शुद्ध भक्ति करो और भक्तिनाथ ठाकुर और सब आचार्यों की कृपा से आप भी भगवान का धाम जा सकेंगे। हरे कृष्ण। तो प्रश्न, अगर किसी का प्रश्न हो, दूसरा माइक है। They should be asking questions. क्या दूसरों का फायदा के लिए पूछना चाहते? ठीक है, पूछो। तारा महाजन, महाजन के गुरु है व्यास, सबके गुरु।